tabi ve fıtri olmak insan için önemli bir vasıf olarak görülüyor. Sahabenin tabi bir topluluk olmasını nasıl anlamak lazım? Tabi dediğimiz zaman onların içinde herhangi bir sunilik, bir calilik yoktur. Yapmacık hareketlerden uzaktır bunlar. İnançları nasıl samimidir? Aksine samimi olmayan bir inanç, onun içinde nifak var demektir. Göstermelik bir imanın içinde nifak vardır. Suni bir imanın, inanmış gibi görünmenin içinde nifak vardır. Alemi memnun etmek için inanmanın içinde nifak vardır. Eğer öyle olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara kapıyı aralardı. Onlar da onu memnun etmek için gelir, Tebuk dönüşü yaptıkları gibi sürekli böyle mazeret döktürürlerdi. Ve Efendimiz de onları yalan çıkarmamak, mahcup etmemek için pekala, pekala, pekala, pekala derdi. Ama öyle bir şeye iştirak etmeyen insanlar gelip özür dilediklerinde onlar gerçekten özür diliyorlardı. Hatalarının şuurundaydılar, farkındaydılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları da tecziye ediyordu. O bana ait değildi diyordu yani. Bu açıdan sahabe-i kiram sağlam sıhhatli bir yol seçmişti. İmanda nasıl onlar sıhhatli ve tabiiydiler, ne kadar inanmışlarsa işte o kadardı yani mesele. Hatta çoğu kendi durumlarını çok yeterli bulmuyorlardı. İnançlarını da yeterli bulmuyorlardı. Marifetlerini de yeterli bulmuyorlardı. Bu bir gerçektir. Cenab-ı Hakk'ın o ana kadar kendilerine lütfettiği nimetlere karşı şükrü de yeterli bulmuyorlardı. Dine, imana hizmeti de yeterli bulmuyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'e kadar bu böyleydi. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları rantab olarak kullanmayı da yeterli bulmuyorlardı. Tam değil diyorlardı. Ve bütün bu nimetlere ne ölçüde olursa olsun mazhariyetlerine bakıp bunlara karşı şükrü de yeterli bulmuyorlardı. Adeta o sözlerde ifade edildiği gibi Cenab-ı Hakk'a sana hakkıyla iman edemedik diyorlardı. Sana hakkıyla kulluk yapamadık diyorlardı. Seni hakkıyla anamadık diyorlardı. Sana hakkıyla şükür yapamadık diyorlardı. Ve şu ana kadar verdiğin apaçık görülen nimetlere karşı bu nimetleri de hakkıyla idrak edemedik diyorlardı. Burada durup bir şey arz edeceğim ben. Bazı meselelerde insanın kendini yeterli görmemesi çok önemlidir yani. Mesela imanda ben yeterliliğe ulaşamadım. Yeterliğe ulaşsaydım ben Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapardım. El pençe divan durunca huzurunda tir tir titrerdim. Ben çok yetersiz bir insanım. Halk ifadesiyle diyeyim ben kıvır zıvır bir müminim. Yeterli görmemesi lazım. Bu ölçüde benim konumumda bir insan Allah huzurunda durunca böyle namaz kılınmaz ki. Dolayısıyla ben yeterli ubudiyette bulunamadım, ibadette bulunamadım. Kendini yeterli görmemesi. Aynı zamanda orucunda da öyle yeterli görmemesi. Allah başkalarına bize verdiği imkan kadar imkan bahşetmedi. Fakat biz bu imkanları değerlendirerek yeterli dini mübin İslam'ı anlatamadık. Dini mübin İslam'ı anlatmada da yeterli olamadık biz. Mesela bu imkanlar sizden evvelkilerin eline geçseydi, bizden evvelkilerin eline geçseydi, ilmin altından vurur üstünden çıkarlardı, ansiklopedileri ezberlerlerdi. Biz ilim öğrenmede de yeterli olamadık. Bu çok önemli bir faktördür. Bağlayacağım bir meseleye bunu. Biz aynı zamanda dini temsil etme mevzunda da yeterli olamadık. Yani bir yanımızda bir şey ifade eder gibi görünsek bile fakat diğer yanımızda şabloncu, taklitçi, Müslümandan daha çok gavurlara benzeme mevzunda yabancıların midesini bulandıracak bir durum arz ettik. Esas temsilde de yeterli olamadık. Bu koskocaman davayı ifadede de yeterli olamadık. Göstermede de yeterli olamadık. Yeterli olamadık burada. Bu aynı zamanda yeterli olamamamıza rağmen Cenab-ı Hak iki sıradan değişik lütuflarda bulundu. Lütfi ilahi olarak bir hizmeti omuzlarımızda gördük. Ona şükürde de yeterli olamadık. Kendimizi bir hareket içinde, bir akıntıda bulduk. O akıntının kadrini bilmede de yeterli olamadık. Böyle bir davaya mensubiyetin hakkını vermede de yeterli olamadık. Dünyanın dört bir yanına açılma imkanları doğdu ve kimse bir şey demedi. Herkes kapılarını araladı. Fakat orada çelik çavak biz hareket edip yine yeterli olamadık. O teveccühleri kendi lehimize değerlendirmede yeterli olamadık. Yeterli olamama mevzu kendimize çeki düzen verme açısından çok önemlidir. İmanınızı yeterli görürseniz helmi mezitle hiçbir münasebetiniz olmaz. Orada tam şeytanı memnun edecek şekilde bir taklidin zavallı kurbanları olarak şeytanın bir fiskesiyle devrilecek şekilde öyle bir imanla yürürsünüz. Hafizanallah, burada yürürsünüz, biraz yürürsünüz, dünya bir tebessüm ettiği zaman, şehvani hisler karşınızda bir köpürdüğü zaman, dünyevi imkanlar bir coştuğu zaman, çağlar hale geldiği zaman vazgeçmeyeceğiniz, yol değiştirmeyeceğiniz belli değildir. Bunu açtınız diyelim, bu kandan irinden deryayı açtınız. Hafizanat can hürkuma geldiği zaman el el ile, ayak ayak ile hocaların dediği gibi el veda el firak ettiği zaman şeytanın 50 türlü oyunu vardır o esnada. Size Azrail şeklinde de temessül edebilir. Bir melek şeklinde de temessül edebilir. Değişik şekilde de temessül edebilir. Oturmamış, yerleşmemiş böyle, perçinleşmemiş. İmanınız şayet öyleyse orada böyle sinek kanadı kadar bir şeyle sizi kandırabilir, başınızı döndürebilir. Nece insanlar vardır ki ömür boyu mümin olarak yaşamış fakat kafir olarak yuvarlanmışlardır. Dolayısıyla o imanı yeterli bulmama, şablonculuğu yeterli bulmama, senin iman abiden içinde neler kullanmış? 50 çeşit cevher kullanmış, inci kullanmış, mercan kullanmış, zebercet kullanmış, zümrüt kullanmış, füyüze kullanmış. Bütün bunları yeniden söküp bu tam yerinde, bu da tam yerinde, bu da tam yerinde demedikten sonra o iman senin imanın değil. O senin dedenin, dedenin dedesinin imanıdır. Ve başkasına ait imanın şeytana karşı sana hiçbir faydası yoktur. Sen imanını kendine göre, kendi felsefene göre, kendi binanı, kendi aile yapına, kendi mimari anlayışına göre söküp yeniden yaptığın gibi teker teker sökecek ve yeniden inşa edeceksin. Taklidin seni kurtaramaz. O taklidi imanla burada olmasa başka bir şeyde, hubbu cahde olmasa makam sevgisinde neyse, makam sevgisinde tamada, tamada olmasa korkuda, korkuda olmasa temperverlikte, temperverlikte olmasa hasette, hasette olmasa kibirde, kibirde olmasa suizanda bir yerde sana bir çelme takar, tepe taklak getirir. Bu açıdan onu yeniden hissinle beraber, şuurunla beraber, aklınla beraber, mantığınla beraber sen olarak bütünlüğünle o meseleyi yeniden sökecek ve yeniden inşa edeceksin. Ve sonra da diyeceksin ki bunu ben yaptım değil. Allah'ım sana binlerce hamd ve sena olsun. Bana çocukluğumda ilmi halde öğrettikleri o basitçe iftidai icmali bilgileri hakikaten ben ilimlerle test ederek her şeyin çok yerli yerinde olduğunu gördüm. Elhamdülillah. Adeta kendimi senin yaptığın bu mimar abidesi karşısında bu işin mimarı veya bir fikir işçisi olarak görüyorum. Dolayısıyla imanı yeterli görmeme mevzu sizde bu duyguyu tetikler. İçinde bu duygu olmayan bir insan o basit taklidi dedesinden tevarüs ettiği iman mı denir ona bir kısım? Taklit mi denir sadece? Bir kısım abavı ecdadına uyma mı denir? Ondan ibarettir. O ona bir kısım usulü din üleması iman dememişler zaten. Taklidi iman makbul değildir. Gerçeğinin manası bu. Şimdi ibadet-ü taat yeterli görürseniz bunu yeterli sayarsınız. Fakat yeterli değil yani. İşte biraz evvel bahsettim bir kelimeyle. Hallaç idamına ferman verildiği zaman bile her gün 1000 rekat namaz kılıyor. O büyük insanlar arasında 100 rekat namaz kılan insan sayısını bilmiyoruz. Sabahlara kadar ayakta duran insan sayısını bilmiyoruz. O kadar çok insan var ki biz bizim dar malumat çerçevemiz içinde sadece biliyorduk ki Ebu Hanife 40 sene yatsının abdestiyle sabah namazını kılmış. Oysa ki menkıbelere bakınca Cüneyt de öyle yapmış, Beyaz Bistami de öyle yapmış. Alın kitabın menkıbesi Ebu Hasan'ül Harakani, hem şehrimiz bizim, Kars'ta yattığı söyleniyor, Harakan'da yattığı da söyleniyor. O akşamdan yatsı namazını kıldıktan sonra gidiyor Beyazlı Bistami Hazretlerinin türbesine. Orada sabaha kadar namaz kılıyor. Ondan sonra sabah namazını orada kılıyor. Sonra dönüp evine geliyor. Hayatlarını böyle geçiriyorlar. Şimdi bu insanlara bakınca ibadet-ü taat adına Cenab-ı Hakk'ın sana seni var etme, seni canlı etme, seni insan yapma, seni insanı mümin yapma, seni Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet yapma adına yaptığı lütuflara karşı şükür ölçüsünde bir kulluk yapıldığı söylenemez. Ma'abedna ki hakka ibadet ki ya ma'bud. Sen ma'budu mutlak, maksudu bil istihkaksın ama senin büyüklüğün o kadar ve kulluğa o kadar müstahaksın. Ama benim küstahlığıma bakınca böyle işte ben geçiştiriyorum. Hatta farzları bile işte aradan çıkarıyorum ben. Kulluğunu yeterli görürsen bir teheccüd namazı kılma lüzumunu duymazsın sen. Vitri vacibi geceye bırakayım da ben kalkayım gece hem teheccüd kılayım hem de onu kılayım. Gece kalkmışken hazır başımı yere koyayım birkaç da istiğfar çekeyim. Evet, yeterli görürsen iktifa edersin onunla. Helmin mezit kahramanı olamazsın. Hiçbir şeyin kahramanı olamadığın gibi. İbadet-ü taat adına da böyle. Cenab-ı Hakk'ın şu anda sana ihsan ettiği nimetlerin kadrini bilir. Bunları değerlendirir. İlahi kelimetullah'ta bulunursan Allah nimetlerini artırır. Bir şükür sayarak. Yoksa halihazırdaki mevcut bu kaplumbağa ayağıyla yürüyüşe evet dersen, bunu yeterli bulursan şayet, Cenab-ı Hak bu imkanları da elinden alır. Türkiye'de Müslümanların elinden değişik gece baskınlarıyla, değişik zamanlarda belli imkanları ellerinden aldığı gibi elinden alır. Sonra sen o rahat zamanda yapacağın şeyler yapamazsın. Onda birini bile yapamazsın. Halihazırdaki durum buna şahidi natıktır. O imam hatipler, o ilahiyat fakülteleri birer birer kapanmıştır. Neden? Çünkü millet alnının teriyle kazandığı şeyleri verdi, o müesseseleri yaptı. Ve onlardan bekledi ki milleti diriltsinler, kalpte diriltsinler, hisse diriltsinler, şuurda diriltsinler. Sonra da dünyanın dirilişine vesile olsunlar. Fakat beklenen şeyin onda biri bile görülmedi. Allah o nimeti aldı ellerinden yani. Çünkü deyin şekertüm le ezidennekum, şükrederseniz arttırırım. Nankörlük yaparsanız, yani nimetin kadrini bilmezseniz, mevcut durumu çok iyi değerlendirmezseniz şayet benim azabım şedittir diyor. Nimet elden alındığı gibi aynı zamanda cezaya çarptırma meselesi vardır. Şimdi mevcut durumu yeterli görürseniz ciddi bir şey yapamazsınız. Biraz evvel de bahsedildiği gibi buraya çok önceden gelen insanlar burada öyle o durgunluğa, o sessizliğe, o durağanlığa girmeselerdi, bir şeyler yapsalardı arkadan gelen insanlara hem örnek teşkil edeceklerdi hem de aynı zamanda bugün çok şey yapılmış olacaktı. Bugün belki siz kültür lokali değil de kocaman kocaman camiler yapacaktınız. Belki her yerde hususi Selçukluların yaptığı gibi konaklar yapacaktınız. Millet bir yerden bir yere giderken orada sizin o konaklarınızda kendi duygularını, kendi düşüncelerini soluklayacaktı. Gece orada sizin dünyanıza göre bir gece hayatı yaşayacaktı. Gündüz orada fevkalade bir hayat yaşayacaktı. Gündüzü başka, gecesi başka, güzelliklere mazhar olacaktı. Öncekiler kendilerine düşenleri yapsalardı, daha sonra gelenler de onu devam ettireceklerdi ve bugün çok farklı noktalara ulaşılmış olacaktı. Yeterli görme meselesi belli bir yerde belki kilitliyor sizi. Yapmanız gerekli olan şeyi yapamıyorsunuz. Bu çok önemlidir. Bunları çoğaltabilirsiniz. O bakımdan iyi bir Kur'an talebesi, çağın adanmış ruhu hiçbir meselede kendisini yeterli görmemeli. Kendisini yeterli görmemeli ki Cenab-ı Hakk'ın yeterliğine tam inanabilsin. Allah'ın yeterliğine tam inanabilme, yeterli olma mevzuunda kendisini sıfırlamaya bağlıdır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil demeyi içinden söylemişse, ona inanıyorsa bir insan kendini yetersiz görecektir. Yaptığımız şeyler bu kadar, elimizden bu kadar geliyor diyen bir insan Allah'ın her şeye yettiğine tam inanmamış bir zavallıdır. Allah'ın lütuflarına da tam inanmamış bir zavallıdır. Bu vaktini israf eden, taklitler arkasında koşan, şabloncu bir insandır. Çok fazla bir şey beklenemez ondan. Sahabe-i kiram efendilerimiz kendilerini hiçbir mevzuda yeterli görmediler. Öyle bir tabiilik vardı ki onlar, işte biz böyle küçük ufak tefek bir Müslümanız. Mesela yine bir örnek arz edeyim yani. Hazreti Ebu Bekir giderken öyle bir şey dedi mi demedi mi? Fakat çok ciddi endişeli gidiyordu. Bir hilafet meselesi vardı yani. Onun sorulacağı endişesi kendisine hatırlatılınca Hazreti Ömer'i gözüne çok iyi kestirmişti. Bana öbür alemde sorulursa derim ki ben ümmetinin hayırlısını onlara tavsiye ettim diyordu. Fakat Hazreti Ömer Efendimiz, burada da bir kare alalım sadece, bir tali daribaka buyururken hem namazda şehit ediliyor, namazda zehirlenmiş bir hançer bağrına saplanıyor. Hem 10 senede iki tane güçlü devleti, yani bugünkü süper Amerika gibi bir devletin, Çin gibi bir devletin başına balyoz gibi iniyor Allah'ın izniyle. 100 bin insanla dünya çapında çok önemli bir hadiseyi gerçekleştiriyor. Diyor ki dünyaya geldiğim gibi çıkarsam onu kar sayacağım. Yani ne sevap ne de günah. Şimdi bu yeterli görme ve çok tabii görme kendisini. Çok tabii görme. Vefatından çok az evvel, birkaç gün evvel Mevlana şimdi Ömer Hayat'ında ifade ediyor. Bir harabede başını yere koymuş, az kıtlık var. Toplum biraz açlıktan, biraz hafif sefaletten kıvranıyor. Diyor ki Allah'ım benim günahlarım yüzünden ümmeti Muhammed'e azap etme. Durumunu katiyen yetersiz görüyor. Hangisinin kalbini yoklasanız aynı mülahazayı alacaksınız. Ve daha evvel de bahsetmiştim, 10 küsür sahabi, bunların içinde Ayşe validemiz de var. Yeterli olmak şöyle dursun, kendilerinin münafık olabileceği endişesini taşıyorlar. Sağlam inanmış bir insan olsam, benim gözümün haramda ne işi var? Elimin harama uzanmada ne işi var? Yakışıksız söz söylemede, şunu bunu çekiştirmede ne işi var? Şurada burada gereksiz huruçta ne işi var? Çoğaltabilirsiniz bunları. Çok küçük şeylerden dolayı kendini münafık zanneden insanlar var. Ve yine Hazreti Ömer'den bir kare. Bir gün Hazreti Hüzeyfe'nin yakasından tutuyor, Hüzeyfetül Yaman'ın. Diyor ki, sen münafıkların namazını kılmıyorsun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana sır vermiş öyle. Söyle Allah aşkına diyor, onların içinde ben de var mıyım diyor. İçimizde böyle düşünen birisi var mı? Yoksa şayet akıbetinden korkulur onun. Çünkü yalan bir nifak alametidir. Emanette emin olmama bir nifak alametidir. Ahde emanda bulunmama bir nifak alametidir. Hıyanet bir nifak alametidir. Kadir bir nifak alametidir. Zulüm dinden çıkma alametidir. Kibir dine girmeye mani bir alamettir. Enaniyet dine girmeye mani bir alamettir. Ve bunlar şöyle böyle hepimizde, en masumumuzda bile bulaşığıyla mevcut olmadığı söylenemez. Ama bunlara bakıp da kim akıbetinden endişe duyuyor? Evet. Bu kadar tabii halleri vardı. Kendilerini sıradanlık içinde kabul ediyorlardı. Fevkalade küçük görüyorlardı. Suniliğe, riyaya girme mevzuna gelince çok hassas, çok tabii. Yine bir kare içinde bir şarj edeyim. Birisi diğerinin yanına geliyor. Diyor ki bu gece nedense bir gürültü duydum ben diyor. O neydi o gürültü? Ben de diyor duydum o gürültüyü. Şimdi gecenin yarısında bir gürültü duydum filan deyince karşı tarafın aklına gelir ki diyor, acaba o esnada kalkmış namaz kılıyordu da ondan dolayı uyanıktı, gürültüyü ondan dolayı mı duydu? Ha diyor, ben diyor o esnada bir rahatsızlıktan dolayı uyanmıştım ondan dolayı, yoksa ibadet taata kalkmış değilim diyor. O kadar tabii. Cahiliye karşı o kadar mesafeli. Suniliğe karşı o kadar mesafeli. Birinin hakkında hüsnü zannedebileceği bir mesele. Hani hakkınızda suizan etsinler, kapıları aralayın demek değildir bu. Hüsnü zannedeceği bir mesele, o mevzuda o adamın öyle düşünmesine meydan vermiyor. Hayır diyor, ben tabii bir halimle o esnada uyanmıştım, dolayısıyla gürültüyü duydum. Oysa ki hafizan Allah çok defa, hiç farkına varmadan, öksürüğümüzle kendimizi hissettirebiliriz. Namazda duruşumuz da işte böyle bakışlarımızı bir yere teksif ederek, bir tuhaf duruşa geçerek böyle, içimizden gelmeyen tavırlar sergileyerek, tam içimizin sesi olmayacak şekilde böyle namazın rükünlerini eda ederek değişik riyalara girebiliriz. Allah'la baş başa kaldığımız zaman öyle bir halimiz yoktur bizim. Başımızı yere koyduğumuz zaman öyle uzun durmayız orada yani. Öyle uzun Subhanallah çekmeyiz biz orada. Hafizan Allah. Bunlar hep cahili şeylerdir, suni şeylerdir. Fakat onlar bu mevzuda fevkalade hassas ve her halleriyle fevkalade tutarlı, fevkalade ciddidirler yani. Sadece Allah'ın görmesine ve bilmesine önem veriyor. Başkalarının görme ve bilmesine katiyen değer atfetmiyorlardı. Ve hep kendilerini yetersiz görüyorlardı. İmanda yetersiz, ibadette yetersiz, dava şuurunda yetersiz, mevcut imkanları değerlendirmede yetersiz, başkalarıyla beraber müşterek çalışmada yetersiz. Bu yetersizlikler mülazasına kendimizi inandırırsak, yeterli olma mevzuunda bir gayret sergileriz. Yoksa kendimizi yeterli görürsek yetersizliğimize kabre gireriz. Her dönemin insanı kendi döneminde dini ikame etme, kendi ruhunun abidesini dikme sorumluluğu altındadır. Bu mevzudaki gayreti son kertesinde ve gayret ederken ölmüş gitmişse onun için Allah'ın hususi muamelesi olabilir. Fakat o mevzuda herhangi bir kalbi ızdırabı olmadan, bir cehdi de olmadan, bu benim davamdır ızdırabıyla kıvranmadan Allah'ın huzuruna gidecek insanların hesapların altından kalkılması mümkün değildir. O görülmedik hesap o gün onların hesabını görür. Her dönemin insanı kendi döneminde din abidesini dikmekle mükelleftir. Yardım eden oldu olmadı, destek vermediler, devlet arka çıkmadı bu meseleye, arkadaşlarımla iyi geçinemedim, imkan bulamadım. Bunlar bağışlayın, sudan bahanelerdir. Ve kimse bunları dinlemez büyük buluşmada. Ve size yapmanız gerekli olan şeyi niye yapmadınız diye o işin hesabını sorarlar. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun er-ra'iyeti. Herkes adeta bir çobandır, bir mimardır, bir fikir işçisidir ve yapması gerekli olan şeyden sorumludur. Bunlar size fazla gibi gelebilir. Biz Müslümanlığın hakiki yaşayışını görmediğimizden dolayı kenarından köşesinden ona sahip çıkma meselesini yeterli olarak tanıdık. Öyle aldık bu meseleyi ve dolayısıyla yanlış bir zan içindeyiz. Müslümanlık o değildir. Hakif Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile alemi aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm, hep makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir diyor. Biz Müslümanlık görmediğimizden dolayı bu mevcut durum iyi böyle işte, fena değil. Alem namaz kılmıyor, biz kılıyoruz ya. İşte dini de ara sıra düşünüyoruz. Din adına bir yerlerde kalkıp hicret ediyoruz bazen. Sanki bunlar çok büyük lütuf, çok büyük utufetlermiş gibi böyle dine. Oysa ki bunlar vazife zaten. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعَبُدُونَ İns ve cinni bana kulluk yapsınlar, لِيَعَرِفُونَ diyor. Beni bilsin, o bilgiye göre hareket etsinler diye yarattım. Hilkatın gayesi, fıtratın neticesi, imanu billah, marifetullah'tır. Evet, fehelen tüm Müslüman. Artık Müslüman olmayacak mısınız? Hala Müslüman olmayacak mısınız? Allah'a teslim olmayacak mısınız? Evet, yanlış anlama noktası oradan. Yani ben amcama, dedeme, babama bakınca diyorum bizimki de onlar gibi. Öyle değil esasen. Bir yerde bir kırılma olmuş. Onlar kırılmanın çocukları. Acaba gereken gayreti göstermediler mi? Yoksa gayret ancak o kadar mı gösteriliyordu? Öyle değil. Din uğruna hayatın vakfedileceği bir sistemdir. Hayatın gayesi haline getirilecek bir sistemdir. Benden evvelkilerin belli kırıkların çocukları, çatlakların çocukları olmaları beni alakadar etmez. Allahümme ali kelimetullah ve kelimetel hak ve dinel islam fi kullen hayl alemi ve şrah sudurena ve sudur ibadik fi kullen hayl alemi ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an ve ila hizmetina واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورحين الزاهدين المقربين الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين وصلى الله على سيدنا